Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Ikke fjolla til. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen. Og til P3, hvis du akkurat har slått på, eller hvis du har hørt på hele dagen, så velkommen tilbake. Og hyggelig at dere der ute. Dere slaver av radioen her. Swing! Parion Gath! Parion Wein! Det radioresepsjonen som på plass, selvfølgelig, og det sexylubben, tjukken blir også kalt, som sitter i programlederstolen, og vaktsjefstolen, og ansvarlig redaktørstolen. Og mens, sensurstolen. Ja, mens i den, hva sa du? Sensurstolen. Det var det sånn. Mens i den blå Chesterfield-kopistolen, så sitter du, gammeren, like Bjørte Perlkjøstheim. Ja. Deilig. Mm-hmm. På en pedestall sitter Tore og styrer programmet med jernhånd. Du drar i knapper og setter i gang låter og så videre. Det stemmer. Du en slags tekniker. Ja, det stemmer. Mm. Også innslagsprodusent for radioresepsjonen. Ja, det stemmer. Hei du. Hei sånn. Vi skal ha en formidabel sending i dag. Ikke det at den blir noe lengre eller større. Det blir sånn som den alltid har vært, frem til klokka blir to cirka. Mm. Men vi skal freestyle rap i dag, og det jo litt extraordinaire uansett. Hva, det noen temaer dere har lyst til å ta tak i dag, gutter? Jeg var ute og sklei en periode, en måneds tid, hvor jeg valgte andre temaer enn arbeidsliv og mellommenneskelige forhold. Ja. Men nå har jeg gått tilbake til det igjen, for jeg synes det fryktelig viktig. En tradisjon om å holde i hevd, litt arbeiderbevegelse viktig. Ja. Så jeg vil ta vare på den lille mannen på kontoret sitt. Mm, du har alltid vært en sucker for den lille mannen? Jeg har vært en sucker for den lille mannen, jeg elsker små menn. Ja, og kvinner. Ja da, alt som smått. Midgets. Ja. Bjørte Paul, noen preferanser innen rap-temas? Hjemmelaget mat. Det kan være bakst, middag, frokost og kvelds. Ja vel. Det gjelder også da sånn semi-hjemmelaget mat, for eksempel posepizza. Ja, det går greit. Ja. Du må ikke koke din egen kraft liksom, for at det skal være hjemmelaget mat. Ja, eller kylling tikka masala, disse kits-greiene. Kits er lov. Kits er lov. Kits er lov. Ja. Men er det hjemmelaget mat? Nei, det vil jeg ikke si hjemmelaget mat. Jeg vil si det er halvfabrikata. Ja, det er mat man lager hjemme, men det er ikke hjemmelaget mat. Det er riktig. Greit, det du har temaet gjort, er noe annet? Nei, kun det. Kun det. Det jo selvfølgelig lov å foreslå andre ting også, men samfatsel, dette her det vi... kanskje, samfatsel. Hvis du slutter å avbryte meg, så skal jeg prøve å forklare litt. Du spurte om jeg hadde noe annet jeg ville... Bæ, hør hva du sier. Samfatsel. Hør hva du sier. I tillegg til hjemme å lage mat, så vil jeg også freestyle om samfatsel. Ja, nei, vil du freestyle om samfatsel? Det hadde jeg ikke fått med meg. Unnskyld, det var ikke meningen. Jeg vil bare si at dette her bare rett. Shut the fuck up. Jeg vil bare si at det mulig. Dette er bare retningslinjer på hva vi vil ha rap-temaer om. Du kan selvfølgelig foreslå hva du vil der ute, kjære lytter. Ja. 1987 koder og resepsjon hvis du har et forslag. Personlig så vil jeg kanskje ha rap-temaer i retning av corny shit, seksualopplysning og fotofikling. Det veldig vanskelig, Steina, når du vil ha kanskje noe. Ja, og kanskje corny shit. Jeg skjønner ikke, enten så må du bestemme deg om du vil du ha corny shit, eller vil du ikke ha det? Jeg kan godt ta det. Mm-hmm. Det synes jeg er gøy. Corny shit er gøy. Bizarre, burleske ting. Mm. Jeg har alltid interessert meg. Ja, det har det. Mm. Dyr som ligger med andre arter, for eksempel. Eller en art som ligger med en annen art som man egentlig ikke burde ligget med, for eksempel. Det corny shit. Bizarre. Ja, hvis en herre ligger med sin egen hund, for eksempel. Hva sa du? En herre ligger med sin egen hund. Ja, det to arter som ikke burde ligget med. Det akkurat mitt poeng. Konge, vi skal også få høre fra en veldig pushy fyr som heter Peter Childcock i dag. Mm-hmm. Og mer enn det rekker vi vel ikke, gjør vi det? Jeg tror ikke det blir plass til så fryktelig mer enn det. Det blir litt småprat i nyhåndet da. Ja, babbling mellom sangene. Dette er, ja, vi begynte med Amy Winehouse forresten. Rehab heter låta. Og nå setter vi over til Anthony og de andre i Red Hot Chili Peppers. Dette er Other Side i radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Red Hot Chili Peppers, Other Side i radioresepsjonen på P3. Og gutter, jeg har fått, jeg vet at dere også har fått utrolig mye sånne dirty e-poster i dag. Sånne der Truseløs Britney Spears har vi fått inn i boksen i dag. En fyr som har på en måte snørt underlivet sitt sammen som en skjenkesterk, som en skjenkesterk med tråder og så videre. Og mye sånn, sånn ekle og ja, burleske ting da, noe som jeg i utgangspunktet liker. Corner shit, sånn som du liker. Corner shit, men jeg synes kanskje det blir litt mye i dag. Ja, i dag hadde, var det veldig vanskelig å få konsentrert seg om jobben som vi har, som er travelt. Forberede oss til sending og spise lunsj i messe og sånne ting. Spise sunt? Ja, spise sunt. Det fikk vi ikke tid til i dag på grunn av alle disse vedleggene. Så da måtte vi spise usunt? Ja. Ja. Men det var egentlig ikke det jeg skulle snakke om, men for vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Jeg vet ikke hvorfor jeg tok opp dette, men jeg synes bare det var rart. Til kolleger og sånn, og sånn som folk som hører og kjenner oss, hører på dette programmet, ikke send så, bare send dere med litt, litt lavere frekvens. Ja. For det, da synes vi det gøy. Ja. Men hva, ja, hva skjedde i løpet av de siste 24 timene utover dette? La oss begynne med Bjarne Berg. Jeg kan begynne med meg i dag, for jeg har opplevd ekstremt mye. Det er jo ekstra moro da! Takk for det. For det første, jeg gikk rett fra jobb, og så gikk jeg på bandøving, for det er noen som har funnet på her i P3 at vi skal ha julebordband, og der har jeg blant annet fått lov til å spille, trommer. Ja. Så i går spilte jeg trommer, det var gøy, og så gikk jeg på pub etterpå. Du kan, kan vi ja. Henge meg litt opp i det først? Ja, heng deg opp i det. Det blir jo en slags sånn der P3-kjendisband, altså er det med andre er det som spiller og synger dette bandet? Det er jo meningen at du, Steiner, skal synge en Alanis Morissette-sang. Ironica. Og så er det jo meningen at hva med Siri Knudsen da? Siri Knudsen, ja, hun skal kanskje synge en Twisted Sister-låt. Ja, skal hun spille piano også? Nei, hun skal bare synge. Ok. Ja. Det satte jeg tydeligvis på noen informasjon jeg ikke trengte. Ja, det gjorde du. Ja. Det gjorde du. Er det noen andre du vil trekke? Er det noen andre sånn P3-folk som er på lufta i P3-hverdag som skal gjøre noe der? Nei. Kommer ikke på flere. Kjempefint, for et stort tøft orkester. Det var du som valgte å gripe tak i det jeg sa der. Ja. For jeg var klar til å bare gå rett videre, så, så lenge jeg hadde fått snakket litt om meg og mine trommer. Ja, men vi har aldri hatt utøvet kunst sammen før, Bjørte. Hvis ikke man anser dette programmet som kunst, da, selvfølgelig. Ja. Så det skal bli veldig gøy å spille sammen med deg. I like måte, jeg gleder meg veldig. Bjørte, Tor, du, ja. Nei, Tor, har du fått noen tillit noen plass i dette orkestret? Nei, jeg synes kanskje at det hele blir noe fjolte. Jeg tror ikke jeg skal på julebordet helt tatt. Jeg tror jeg bare drar på kunstnernes hus og koser meg med et glass grappa. Ja vel, så anti du er? Jeg er litt anti, men noen er nødt til å heve nivå på de som jobber med kultur her i landet. Ok. Bjørte, var det noe mer du ville fortelle fra ditt liv i løpet av de siste 24? Bortsett fra at jeg hadde en marerittaktig avslutning på kvelden med at Arsenal tapte, så hadde jeg en utrolig rar drøm i natt. For den, vet du hva, ser du meg? Er det mye som skjer her? Ja, hvor mye en hater å høre andre fortelle om drømmene sine, så vil jeg gjerne høre denne. Ja. Det jeg drømte om, det var at, at klokker ringte, dørklokker ringte på hjemme. Kjempefint. Og så kikker jeg ut vinduet før jeg lukker opp døren. Det skal du alltid gjøre, for sikkerhets skyld. Hva ser du da? Da ser jeg at det står en ekskjæreste av meg der. Oh, har du vært sammen med noen? Ja, faktisk. Okay. Og akkurat i det jeg skal til å slippe henne inn, så... For det var en hund. Henne? Ja, det var en hund. Ja, det var en hund, ja. Ja, det er ikke en han. Nei. Dritt det. Men ikke en hund som... Det er mange som tror det er homobjørte, dritt i det. Ok, men så, tenner stevanlegget fyr, så begynner det å brenne. Plutselig? Plutselig. Og så fikk jeg det for meg at jeg må slukke brann i stevanlegget før jeg slipper ekstammer inn. Naturlig prioritering, spør du meg. Men det rare var at jeg klarte aldri å slukke denne brannen. Så kastet jeg på bøtter med vann, og så så det ut som det sluttet å røyke og brenne. Og så sprang jeg til døra, og så, nå skal jeg slippe henne inn. Så, begynte, så flamte det opp igjen. Så jeg fikk jo aldri tenkt at dette er sikkert noe veldig symbolsk. Ja. Hvis jeg bare først kan nevne det, at man ikke helst skal bruke vann når det er brann i elektriske artikler, da må man bruke et godkjent brannforskningsapparat som er merket ABC. Ja, men jeg drømmer ikke så veldig detaljert, sånn at jeg... Du drømmer veldig dust. Ja, det gjør jeg. Sånn at jeg husker ikke om jeg trakk ut stevanlegg stikkontakten før jeg heldte vann over. Gjøre. Det må du gjøre. For en udetaljert og rotete drøm du har. Ja, det var en merkelig drøm. Jeg pleier, mine drømmer var helt sånn ryddig og dramaturgisk korrekte. Så det er, altså, det er litt kjedelig i begynnelsen. Du blir kjent med karakterene, og så stiger nivået. Ja. Så er det klimaks, når du blir skutt. Så er det point of no return, og så er det avslutning på slutten. Da får du vite hvem morderen er, for eksempel. Hvis det er en morder i drømmen. Du har ikke noen morder i drømmen. Aldri hatt morder i drømmen? Nei, jeg har hatt hekser som har jaktet på meg. Aldri morder. Ja, sånn heksedrømmer, ja. Ja, ja, kult. Men så bra at de er dramaturgisk korrekt oppbygd. Det har jeg aldri opplevd, tror jeg. Ja. Vi har gitt veldig mye tid til deg nå, Bjørte. Vil du at folk skal tolke denne drømmen din? Jeg vet at det sitter ca. 250 000 hobbypsykologer der ute. Ikke så mange kanskje, men som hører på et programmet, som sikkert har noen meninger. Ja, ikke kast bort tiden med det. Nei, ikke la det gå ut over leksene. Nei, ikke sant. Tor, er det noe du har lyst til å dele fra ditt liv? Nei, ikke noe annet. Jeg kan gi et kjapt referat fra det jeg leste i Rinnan-boken min i går. Jeg leser altså biografien om Henry Oliver Rinnan. Han kan lese mine navn. Jeg kan fortelle at Henry Oliver Rinnan var fryktelig interessert i tegneseriehefter, og mange tror at det er der han har tatt mange av ideene til torturmetoden sine, blant annet. Oh, ja. Når han leste om tegneserien sine, snakket om tegneserien sine på den lokale kroen, mm-hmm. så refererte han ofte til helten som seg selv. Oh, ja. Og så tok jeg og slo han i ansiktet med en kolbe, så sparket jeg han i skrittet, skjønner du? Han var litt utilregnelig. Han begynte å bli gæren i 16-17-alderen. Og han døde, som kjent, da han kun var 31 år gammel. Riktig. Ja, men ikke naturlig død. Han ble da Neida. Skutt ned. Naturlig for nazister på den tiden. Jo da. Jo, jo. Vi skal høre en låt fra My Chemical Romance, Vigge, dere. Og ja, lykke til. Takk for det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen er Tore. Hei, jeg er Tore Mann. Det er en Peter Childcock fra Samcock Merchandising som ringer deg en snøfri torsdag i slutten av den herrens måned. Hei, Peter. Nå synes jeg hørte ut som du sa Samcock Merchandising. Jeg trodde det var Childcock Merchandising, ja. Min gode kollega og venn gjennom 7 fantastiske år, Louis Samson, sa seg lei av å sitte på bakerste rad for å si det i bilder, så han insisterte på at navnet hans skulle innlemmes i firmanavnet. Ok, men er det litt bittert, eller, Peter? Nei, bettert og bettert. Jeg vil ikke se det, Toreman. Det er klart at jeg skulle ønske at vårt firmanavn kunne få vokse seg stort og kjent for brandingens del. Ja. Jeg liker å tro at suksessbedrifter som for eksempel IBM har blitt store og toneangivende nettopp fordi de har vært konsekvent. Mm. Jeg tror de fort kunne blitt utkonkurrert av markedet hvis de stadig vekk, Toreman, hadde skiftet navn til for eksempel IBG, IBL eller IBX. Mm. Men gjort er gjort, vi tok debatten, og den vant min sorte venn da han minnet meg på at han var barnesoldat på de sudanske slettene. Ja, ja, ja, gjort er gjort. Du tar så lett på ting, du, Toreman. Du synger og danser deg gjennom dagene, mens jeg må jobbe og slite. Kort om Samcock Merchandising. Samcock Merch startet opp som Childcock Merchandising i 1999 av meg, Peter og Maria Childcock, og min venn fra den sudanske slettemarken, Louis Samson. Mm. Etter gjentatte trusler skiftet bedriften navn fra Childcock til Samcock i november 2006. Samcock har levert merchandising og reklameartikler til fornøyde kunder over hele Norden, som for eksempel Jazz Gripen Fighter Aeroplane Company, Vasa Knekkebrød, Husfliden, Jojo Leverandjørn Jojo Party, Mayonnaise Pedersen og efterfølgere, Rekkertprodusenten Dunlop, Hagesaksa, Feministbokforlaget Fitta Min Fitte, Time Veieria, Televerket, Saksmyøp Herresfrisør, Saltlakeprodusenten Lakai og idoldeltager Christian Stensen! Altså, dere har jagerflyprodusenten Jazz Gripen som kunde. Hva er det dere har levert til dem av? Det er egentlig klassifisert informasjon, Toreman. Oh, ja. Men siden du og radioprogrammet ditt er en av mine aller, aller beste kunder, så skal jeg fortelle deg det. Vi har levert Jazz Gripen skopusersett, Jazz Gripen pins og buttons og stickers, Jazz Gripen neck hangers og Jazz Gripen rastalue med rastahår inni med logoen til Jazz Gripen på. Du er jo veldig imponerende, Peter. Takk for det, du. Ja. Jeg var ikke så rent litt stolt da vi fikk den avtalen i havn med innrømme, Toreman. Nei. Kan jeg friste med et lite pannebånd med radioresepsjonen logo på? Eller kanskje en liten flytepenn som fungerer på den måten at når man skriver med han, så faller alle klærne til en modell av modellen, og hun eller han avslører at han eller hun er klissnaken under klærene. Det er en morsom produkt, Toro, han. Kanskje Bjørte Mann eller Steinar Mann kan bli naken inn i penna da? Ja, nei, det er jo kanskje ikke så mange som vil se de gutta der nakne. Du jobber med humorisme, Toro, han. For maken til vittig kommentar er det lenge siden jeg har hørt. Vil du kanskje kjøpe nekthengers? Flotte nekthengers, store mann, tenk deg det. Peter, akkurat nå så har vi ikke budsjettet sånt. Judas! Ja. Lykke til med promotering av programmet deres, for det kommer til å gå rett i dassing merchandising, store mann. Ja. Oh, ok, Peter, vi snakkes. Jeg ringer deg neste uke, store mann. Gjør det, Peter. Ha det bra. Ha det. Legg på, nu, Tore. Jeg legger på når du legger på. Hvorfor skal jeg gjøre det først? Ha det. Ha det. Jeg har ikke barn! Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Det var Jack Johnson med sin melodi Upside Down fra filmen Curious George, eller Nysgjerrig Nils som det heter på norsk. En AP-film som ingen av oss har i radioresepsjonen har sett, men som vi allikevel har valgt å gi terningkast 5 på terningen. Hvorfor det egentlig? Det er først og fremst fordi vi synes det er alt for få apefilmer i verden, og vi gjør alt vi kan for å få apefilmer opp og frem. Ja. Jeg vil at flere skal begynne å lage apefilmer, for det er viktig for apebestanden. Ja, du, jeg kom på noe, gutter. Kom igjen, vi vil kjøre på. Nysgjerrig Nils, den boken hadde jeg da jeg var en bitteliten gutt, og den ble jeg, mine forfedre leste vekteren for meg. Det kom du på nå. Det kom jeg på nå. Fader, det er så morsomt at han har en historie. Før det så hørte vi Faithless og Harry Collier med det. Og nå sa jeg, gjorde det sånn som jeg lovte meg selv at jeg skulle gjøre. Harry Collier, sa sånn tullengelsk. Du hørte Faithless and Harry Collier Bombs i radioresepsjonen på P3. Og det er mye debatt her om det går an faktisk å slukke elektriske branner med vann, og noen sier at det går an å slukke elektriske branner hvis det er rent vann, fordi rent vann leder ikke strøm. Jeg husker jeg gjorde et forsøk på dette på videregående i fysikktimene, og da... Nei, bør ikke klappe. Nei, takk for det, men bør ikke applaudere. Da ledet det vannet fra springen strøm, fordi det var såpass mye groms og sur i det. Ja. Rundt 5 år senere, da jeg gjorde det samme forsøket på samme skole, så ledet det ikke strøm før vi tilsatte salt i vannet. Kjempebra. Det er kanskje de har skittnet til vannet litt over... Nei, jeg mener, unnskyld, renset opp litt. Det kan gå til da. I løpet av de 5 årene, det kan være. Ja! Bra. Jeg anbefaler å bruke et pulverapparat uansett. Det vil vi jo selvfølgelig. Absolutt. Ja. Hvis vi... hva er det jeg skulle si nå? Et eller annet, noe som tolket drømmen din nå, Bjørte. Skal vi ta tak i det også, eller blir det veldig mye? Det er jo corner shit, da. Du liker jo det. Ja, det blir corner. Men husker du hva det var, Tore? Det var noen som tolket drømmen til Bjørte. Ja, det var en som... det var en flere som tolket drømmen til Bjørte. Ja. Skal vi se... Skal vi bruke tid på det, eller? Nei. Nei, det var noen som mente at du ikke burde rippe opp i gamle flammer. Ja, det synes jeg var kult skrevet. Det var litt kult skrevet. Ja, det var det. Akkurat som om Lars Saabye Christensen skulle skrevet det. Du kan vel ikke gå videre til de der freestyle-temaene heller? Ja, for det har kommet inn nå mange... Nå føler jeg at programmet stanger litt. Ja, det skal du ikke gjøre. Litt, ja. Vi har fått inn veldig mange forslag til hva vi skal freestyle deg på, og la oss bare gå rett på. En som har sendt inn den her, en anonym. Hei, anonym. Hei, anonym. Sier ikke hei til anonym. Rapp om protesmekaniker Daniel, som er skrulle. Mm. Det er fristende. Ja, det er fristende, men det er også selvfølgelig da litt feikt å være anonym når at du påstår at han mekanikeren er en skrulle. Ja. Forstår du ikke helt hvorfor vi skal rappe om det? Hvorfor skal vi rappe om en skrulle? Hva er motivasjonen bak? Er det noe vi hjelper ved å gjøre det? Jeg synes det er morsomt å ta med en ekstremt... Altså hvis skrulle i betydningen ekstremt homofil mann, er det som ligger i betegnelsen skrulle, så synes jeg det er morsomt at det er en ekstremt homofil mann som lager proteser. Hvordan graderer du homofile menn? Altså en mildt homofil mann, ja. en intermediate homofil mann og en ekstremt homofil mann. Hva er forskjellen her? Tenk på i legning. Noen må være bitchen, det er det jeg sier. Jeg misforstod jeg, for jeg trodde han var sånn skrulle som kling kokos pling i bollen, jeg, som at han lagde proteser, så satt han tær på hendene og fingre på føttene og sånne ting. At han gikk med en hatt av lysbære, for eksempel. Ja. Nei, ikke sånn skulle du gjøre. Nei, ok. Nei. Bjørn foreslår at vi skal rappe om ventilasjonsguttene som legger luft på treningsrommet til metadonbrukerne i Oslo. Aha, det er jo et hyggelig og veldig komplisert tema. Jeg foreslår heller at vi skriver en bok om det. Ja, eller i hvert fall en novelle. Kraftig. Ja, novelle. Jeg har fått et sambundet hefte. Det er gutta på Støllesby Ventilasjon. Nei, sånn gutta på Støllesby Ventilasjon. De skriver rapp om vår kollega Halvor Fossleik, som klarte teoriprøva på billappen i dag, og snart er ute på landeveiene i Trøgstad med rock'n'roll vogna si. Fossleik heter han her. Det er sånn kjøttulf, det er sånn kjøttleik. Ja, men det er etternavnet hans. Ja, ja, men... Han heter ikke Halvor Fossleik. Nå driver vi nesten Harselas. Eller Jøn. Ja. Jøn faktisk også. Ja. De tåler det, lytterne tåler det. Ja, Trøgstad folk vet om jeg er gæren. Alko har sendt en e-post. Det tror ikke jeg er et ekte navn. Nei, det stemmer Alexander Etterand. Må rappe om Henry Rinnan. Har skrevet særeprogram om han en gang. Så det så. Smilefjes. Smilefjes, Henry Rinnan. Kjempebra forslag. Vi får se. Joar og Kross foreslår at jeg kan... Joar og Kross. Hei, Joar og Kross. Foreslår at vi skal rappe om Kumle med Dotti. Hva er det for noe? Det er raspeball. Eller hva kaller du det? Kumle. Raspeball, hva er det? Raspeball, ja. Med flesk inni. Hørte det som fett. Fett, ja. Selv om jeg ikke, kanskje det ser sånn ut, så hørte det som en metafor for det kvinnelige kjønnsorgan. Nei, Tore da, du skal ikke være sånn. Slapp av litt i denne ordene. Sigbjørn har sendt en tekstmelding. Hei, Sigbjørn. Hei, Sigbjørn. Kan dere rappe om å vente på overtagelse av leilighet? Det var godt. Skal du det? Velger du det tema? Nei, jeg skal ikke. Men jeg skjønner jo, det er en veldig spennende periode for deg, Sigbjørn, nå, som venter på å overta leiligheten. Så jeg skjønner at du er opptatt av det, men det er kanskje ikke verdens beste freestyle-tema. Mm. Ikke kritisere nå. Han foreslår også å ta imot... De tåler å høre det! De er av oppgående folk! Og du tror det, ja. Jeg regner vel ikke du noen ting om? Nei, jeg regner for å ta det for gitt, da. Jeg regner, ja. Jørgen, rapp om jobben. Hei, Jørgen. Rapp om jobben her på Kjerkegården. Tok du den i statuere? Steiner, kan du rappe om tynnhåret gutter, menn og deres relasjon til det annet kjønn eller lignende? Kanskje det er et kanskje tema for meg. Kanskje det er tema for deg, ja. Jeg har litt høye viker. Ja, det har du. Ja, vi får se hva vi skal freestyle om. Vi skal høre en låt i mellomtiden. Vi skal klare å bestemme oss i løpet av disse, ja, disse tre minuttene som denne Dance Dance varer. Dette er X-Queen of the Astronauts, og det er et norsk band, og det er ganske kult. Dance Dance var det X-Queen of the Astronauts i radioresepsjonen på P3, og tiden har kommet der vi skal improvisere og freestyle-rappe for våre lyttere, og minner også om at vi, selv om vi har blitt vant til det på en eller annen måte, så synes vi dette fortsatt er ganske pinlig, og dette er da ikke manusbasert på noen som helst måte. Vi har ikke noe ark foran oss når vi gjør dette her. Jeg var sett i dag, så jeg mer nervøs enn jeg har vært på lenge, for forrige uke så freestyle jeg så sinnssykt dårlig at, ja, det var dårlig, ja, det, ja, det var jævlig dårlig. Jeg føler at jeg kan ikke gjøre det verre enn jeg gjorde forrige gang. Egentlig har du egentlig ikke noe grøn til det hele tatt, for det kan jo umulig bli dårligere enn sist. Du var helt umotivert og dårlig, du, det rinte ikke, jeg dårlig diksjon. Ja, jeg tror bare jeg er så spent på om jeg klarer å perse det, eller at det gjør litt bedre i dag. Ja, det blir spennende. Hvis du er her i dag, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Da sender jeg deg til Kringkastingsrådet for dårlig freestyle. Ok. Det vet jeg, det er veldig strenge på der oppe. Hvem er som begynner da? Jeg kan godt begynne, jeg, altså. Hvis du har lyst til det, Steng. Jeg har alltid vært jevn og flink i freestyle, så det er ganske trygt for meg å begynne. Hva slags tema har du valgt å rappe om? Vet du hva, jeg tok det tema til han som sendte denne Steiner, kan du rappe om tynnere gutter slash menn og deres relasjoner til annet kjønn eller lignende. Ja vel. Og da valgte jeg, siden jeg har litt høye viker, og føler at jeg er satt litt i bås på grunn av dette, så valgte jeg det som tema. Hvem hadde sendt inn, sa du? Det er anonym. Ikke si hei. Har du tenkt på det, Steiner? Hvis du ikke hadde hatt kropp og bare et hode, ja, så hadde de vikene gått helt rundt. Hva mener du da? Nei, jeg vet ikke. At det har vært en slags bane rundt det hele hodet. Det var et bilde jeg ikke forstod. Ja. Okay. Det var et vanskelig bilde. Er det greit? Det var vi får videre. Du får tegne for meg, så skal jeg sjekke om jeg skjønner det. Okay. Jeg skal tenke litt på det mens du rapper det. Så sett i gang, og så, jeg vet, det blir ikke noen scratching i dag. Greit. Jeg heter Steinar, jeg har litt høye viker, men damene ligger flate, ja, noen av dem spriker, for høye viker kan være tøft og rått. Like kult som skikkelig lugg, har jeg forstått. Ja! Tynn i håret, fuck yeah, yeah! Joner på toppen, fuck yeah, yeah! Måne eller skala, fuck yeah, yeah! Jeg er dynn i håret! Fuck yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Og så tar vi bare en liten pause. Si bitch og sånn. Bitch, yo! Hold gangsta. Kom igjen, kikken! Selv om håret ikke vokser der oppe på toppen, har jeg masse hår, ellers jeg har masse på snoppen. Ikke kom og fortell meg alt, Frodo Allens ikke er kul, kar. Si ikke si at jeg ikke er kul, selv om jeg ikke har hår på hodet har. Hodet har! Hodet har! Ikke hår på hodet har! Hodet har! Tynn i håret, fuck yeah, yeah! Tjoner på snoppen, fuck yeah, yeah! Måne eller skalla, fuck yeah, yeah! Tynn i håret, yeah! Hodet har! Hode har. Ja, det var også helt improvisert. Ikke noe det var kjempefint. Kanskje gjør det sånn at vi kan spare Bjørte til slutt for å se om han har klart å forbedre seg. Det er et utrolig bra dramatisk grep du gjør der, Tore. Tusen takk for det. Jeg har valgt å rappe om et tema som Reino har sendt inn. Hei, Reino! Reino skriver, dette er vel særlig til Tore da, i og med at jeg rapper om ditten og datten. Han sitter og holder på med å lage budsjettet for vår 07, men det tar så lang tid. Også er det så vanskelig å bli ferdig når det skal se så bra ut også. Dessuten har fristen gått ut. Jeg trenger en rap om emnet for motivasjon, og det har jeg laget. Så har du laget hodet? Nei, jeg mener, unnskyld, jeg har det inn i hodet. Ja, ok, greit, kjør på, Tore. Bam, yeah. Yo, bitch! Ok, jeg rapper på litt sånn likegyldig måte. Sitter her og pludrer med budsjettet for 07. De har gitt meg jobben siden jeg er intelligent og slu. En oppgave som dette får jo ikke hvem som helst. Du skal ha debit og kredit og økonomi helt være frelst. Frelst på det. Det blir lange dager med uregelmessige måltider, og på kvelden blir det sjelden pils eller sider. Men jobben må jo gjøres, dette er jo påkrevet. Inni meg vet jeg at jeg får lønn for strevet. Lønn for strevet. Så da er det bare å holde motet oppe. Budsjettet må bli ferdig, kan ikke stoppe. For få dager skal jeg med en pike ut og danse. Så fort jeg har fått dette budsjettet i balanse. Balanse. Det er typisk 90-tals-rapping du driver med der, Tore. Det stemmer sånn slags likegyldig het hos rapperen. Ja, det er litt sånn Gatas Parlament-aktig. Ja, det er det faktisk. Jeg liker det godt. Takk for det. Gatas Parlament, altså. Takk. Bra. Takk til de. Og det er helt uten manus. Ja, det er det. Bjørte, da er det veldig spennende å se om du klarer å bli bedre igjen. Ja, jeg skal prøve. Det er Kelly fra Kvinesdal som spør om vi kan freestyle om at det er siste dag for han på jobben. Er det Herre Kelly eller Kvinne Kelly? Jeg tror det er Herre Kelly. Hei, det er Kelly. Hæ? Herre Kvill. Hei, Herre Kelly. Han siste dag på jobben, okay. I dag som lastebilsjåfør. Neida. Ja, kjør i gang. Ok, kom an, old bitch. Han har aller siste dag på jobben. Nå skal Kelly ut igjen til mobben. Ja da. Ut han kryper av sin lastebil. I den har han kjørt mange mil. Baby. Nå skal Kelly spasere langs veien. Han skal puste rolig og se på engsoleien. Men så når han er drita leier over smile år og være kjempegrei, går han i butikken og kjøper hoppeslott, yeah. Som han blåser opp i sitt bøttekott. Bøttekott! Han blåser opp i sitt bøttekott! Fan fucking tastisk, Bjørte. Ja, det var bedre enn forrige uke. Jo, det er klart. Dette her er, du er på vei opp igjen. Ja, det er ikke noen konkurranse dette her, så det er bare vi får gjort det. Jeg tipper at de som har fått sine rapper innfridd er rimelig happy akkurat nå. Hadde i hvert fall jeg vært. Hadde hatt Stive Blitzworter og ja, vært glad der nede. Men, det har du også, sa det. Hva sa du? Jeg sier det har du også, jeg ser det gjennom t-skjorta. Jeg girer meg så opp under disse sendingene, så jeg får alltid litt stivere sorter av det. Grat. Men ok, takk for alle forslag, folkens. Setter stor pris på det, og vi går i gang med en låt, for nå har det blitt mye, ja, hva skal jeg si, redaksjonelt stoff. Nå skal vi høre en av mine favorittartister, og som jeg også skal tolke på julebord i morgen. Dette er Alanis Morissette, låta heter You Are No. Radioresepsjonen. Kanadiske Alanis Morissette, You Are No i radioresepsjonen på P3. Og våre tanker går til de kanadiske soldatene i Sør-Afghanistan, som gjør en kjempejobb uten Norges hjelp. Stå på, eller stand on, som det heter. De hører sikkert på der nede, tror du ikke det? Det er typisk sånn radioprogram som de hører på der nede. Bare, nei, heller ikke. Jeg tror de hører på, jeg. Er de kanadiske styrkene, eller norske? De kanadiske styrkene. Ja, de tror jeg hører på. Er vi ikke såpass, hva skal jeg si, store? Vi skal jo være versjonert for kanadisk, så vidt jeg vet. Jeg tror det. Det er jo flere land som har kjøpt rettighetene til dette programmet. Mm. Og ja, rike har det gjort oss. Mm. Da er det tid for det som alltid møter oss mot slutten av disse sendingene. Ja. Det er en kjøpmaskin. Skifter vi takt nå? Vi skifter gir, ja. Som Christian Borch ville sagt. Du går uttrykk for under sangen her at du er ganske lei av denne sjokkmaskinen, at du liker det ikke. Jeg er veldig misfornøyd med den tilfeldige sjokkmaskinen som jeg har gått tilbake igjen til nå, som da hvem som helst kan få, uavhengig av hvor dyktig man er eller hvor kjapp man er i reaksjonen. Ja. Så jeg vil da legge inn en protest for å få den andre sjokkmaskinen tilbake igjen, selv om du fikk den da hele tiden. Men da visste du i hvert fall. Det var ikke den uvitenheten som var der. Nei. For meg er det nøyaktig det samme hvilken sjokkmaskin vi bruker, så jeg foreslår at dette må dere ta opp under en familiemiddag førstkommende søndag. Det kan vi gjøre. Og bli enige om innenfor sagens. Ja. Jeg ringer fatteren etterpå, så inviterer vi, eller så får vi han til å invitere oss på Bighorn eller sånt bak i brygget. Skal vi snakke om det? Ja. Greit, vi skal, ja, vi gjør det vi bare. Sett i gang, du er teknisk ansvarlig for denne sjokkmaskinen, Bjørte. Si tusen takk for det, da er vi i gang. Men så får den bli altså skutt med softgun. Steinar fikk den i går. Ja. Og før det så fikk jeg den 2 dager på rad. Jeg tror det er herren som har gjort det. Er det vår herre som har gjort det? Kom igjen, Tore, skyt meg i låret. Få det overstått. Ta på vernebrillene. Så stramme bukser du har i dag? Ja, takk. Nei, der! Skyt meg der! Jeg har ikke forberedt på! Ok, vi runder av sendingen. Minner om vår podcast, som du kan laste ned til din PC, for deretter dra den, drag and drop it, over til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast. Det enkleste er egentlig, hvis du bruker iTunes, så gå inn der og trykke på subscribe, og da vil du få Radioresepsjonens 5 siste sendinger i hvert fall. Hva heter showet som kommer etter oss? Det heter Kompani Knudsen. Jeg visste det. Nå kommer neste episode av dette showet. Det kommer i morgen klokken 13.05. Velmøtt da, og takk for i dag. Okay. Hei! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.